somebody else. So don't worry yourself, worry yourself. The devil's right there in the details. You don't wanna hurt yourself, by looking too close. Fink. To na dzień dobry dziś w budziku nasza piosenka dnia. Fink Grinnell, brytyjski autor tekstów, gitarzysta, producent i DJ z Brighton. Ale Fink to także nazwa grupy koncertowej, w skład w której wchodzą znani i utalentowani muzycy. Artysta wydaje płyty w wytwórni Ninja Tune, jest autorem tekstów m.in. dla Johna Legenda. A ta dzisiejsza piosenka Looking Too Closely jest zapowiedzią albumu planowanego na lipiec. Ma być zatytułowany Hard Believer. Dziś wielokrotnie do usłyszenia. Fink m.in. po 7:00 w porannej audycji. Zapraszamy do 3:00. Tymczasem na budziku 9 minut po 4:00. O właśnie, dawno nie było pani Maj. Oh my.

Takie to bugi. Edyty Bartosiewicz, 16 minut po godzinie 4 i już pozamiatane. A wytłumaczeniem może być jedynie czwartku urok. To pani Aga z Krakowa dziś jako pierwsza. Mailowo serdecznie gratulujemy. Jako pierwszy dziś pan Paweł z Łosic SMS-owo, choć pan Daniel z Opola również w tej samej chwili nadesłał. No to panowie, jakoś tak proszę się zmieścić na pudle właśnie dziś SMS-owy. A jeśli chodzi o telefoniczny kontakt, to dziś pan Wojtek z Bielska-Białej informuje o tym, że ciepło, pochmurno, co prawda w okolicy nie pada jeszcze. A spożywka się wozi się. Pozdrawiamy, pan Wojtek z Bielska dziś jako pierwszy telefonicznie. A gdybym miał cię zjeść, to co byś powiedziała? A ugryźć, gdybym chciał, czy coś byś przeciw miała? Chciałabym. A gdybym był krokulcem, to co byś powiedziała? I gdybym przyszedł z teczką do łóżka i twego ciała? Chciałabym. A gdybym był młotkowym, w fabryce z młotkiem szalał, to co byś powiedziała? Czy coś byś przeciw miała? Drżała. A gdybym musiał odejść z teczką od twego ciała, uciekać do Robala, to co byś powiedziała? Żałuję. Nie tylko pierwszych, ale także pozostałych budzikowców, którzy zgłaszają swoją obecność i podpisują listę obecności. Właśnie witamy w naszym, a właśnie, budzikowym klubie. Czwartek, 29 maja przed nami. Słońce obudzi się już dosłownie za 4 minuty. Zajdzie przed 21, a dzień potrwa ponad 16 godzin. No i to oznacza, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 8,5 godziny. Składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy 29 maja, dziś Magdaleny, ale prócz tego także Teodozji, Bogusława i Maksyma. No nie mam na podoręczu żadnej Maksymy, ale być może państwo podrzucą coś mailowo, SMS-owo. Zachęcam niezmiennie. Z najlepszymi życzeniami, a za chwilę kalendarium. Do tego czasu nie kołysanka. Szybszy cień o krok. Wiesza płacz przy drzwiach. Oko wtuli w mrok. No kłam, pięknie kłam. Uuu, to stąd. Chcesz z wiatrem ciepłym opłynąć inny ląd, byle daleko stąd. Ciemna noc w półświtu czas. Ciemna noc ucichł sam do gwiazd. Zbieram z nimi pod prąd. Tu czas. No, no ładne nawet. 25 minut po godzinie 4. Czas na trójkowe kalendarium. Przypominamy sobie niektóre tylko wydarzenia z historii z 29 maja. W roku 1453 miał miejsce zdobycie Konstantynopola przez wojska tureckie sułtana Mehmeda II i z tą datą wiąże się upadek Cesarstwa Bizantyjskiego, przypomnijmy, istniejącego od 395 roku. 153 lata temu zmarł na emigracji Joachim Lelewel, historyk, numizmatyk, działacz narodowy, członek rządu narodowego. W czasie powstania listopadowego przypomnijmy, że Lelewel jest autorem pierwszej narodowej i społecznej syntezy dziejów Polski. 97 lat temu urodził się John Fitzgerald Kennedy, amerykański polityk, prezydent Stanów Zjednoczonych. Zginął w zamachu w listopadzie 1963 roku. A 32 lata temu zmarła Romy Schneider, aktorka austriacka. Grała m.in. w filmach W pełnym słońcu, Ludwik, Zabójstwo Trockiego i Okruchy życia. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy także muzycznego kalendarium już za niecałą godzinę. Będzie okazja do tego, by zrobić głośniej, bo rzecz jasna, jak to zwykle bywa, będzie się działo. A ze strony muzycznej także przypomnijmy, co prawda to za ponad godzinę, ale jednak z naszego cyklu majowo-trzyliterowo też będzie się działo. Kasia Stankiewicz, a za chwilę najświeższa prognoza pogody. A propos Lelewala, jeszcze nie numizmatyk, tylko numizmat. A to państwo nawiązują do wypowiedzi już chyba kultowego wojskowego, który nie za bardzo chyba wiedział, o czym mówi. Ale przebija go, pamiętam też taka wypowiedź sprzed lat, jeszcze jedna, właściwie taka maksyma, to chyba kto inny był, ale jednak też, zdaje się, używał słów, których nie rozumiał. Też wojskowych, jak się okazuje. Nie mam nic do wojskowych, ale ten mówił kuzorium. Punktualnie 4:30. Jak zwykle o tej porze. Czas na prognozę pogody. A i pan synoptyk także w dobrym nastroju. Próbuje nam poprawić. Czym? No właśnie deszczem i burzami. Ale po kolei. Najpierw rzut oka na satelitarną mapę Europy. Skandynawia i północna Rosja w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze dominują niże, a Polska pod wpływem płytkiego niżu. Z północy na południe przemieszcza się pofalowany front atmosferyczny. Na południu zalega gorące powietrze zwrotnikowe. Za frontem napływa chłodniejsza masa powietrza. Dziś jedynie na wybrzeżu bez opadów. Poza tym pochmurno, deszczowo, a do tego od Podkarpacia i Lubelszczyzny przez Małopolskę po Górny Śląsk możliwe burze. Wiatr północny i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na Pomorzu dość silny, nad samym morzem w porywach, a także w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. Na krańcach północnych od 15 do 17 stopni, nad samym morzem od 12 do 15, w głębi kraju około 16-17 stopni, a najwyższa temperatura dziś na południowym wschodzie, tam gdzie deszcz i burze, na Podkarpaciu najcieplej, do 19 stopni.

so treat me like a lady and don't lie to me. A little conviction, your policy of love. You don't feel anything warmer than so. A little conviction, the self distrust to me. I will not stand by you. Be a lady, you're such a prick. A little conviction, your policy of love. You don't feel anything warmer than the snow. A little conviction, don't sell this trash to me. I will not stand by you, just to count on me. A little conviction, your policy of love. Deszczowe pozdrowienia, ale ciepłe i gorące i pewnie z uśmiechem też, gdy tak spoglądam w treść Państwa informacji w Rawiczu. Deszcz w parapet stuka mi tylko 9 stopni, mokra plucha. Mokro pozdrawia pan Wojtek, bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także pan Dominik z Brzeszcz podpisuje trójkową listę obecności. Bardzo dziękujemy. Pan Adam prosi o adopcję do budzikowej rodziny z Łzawego Chorzowa. Pozdrawiam Adam, gdyby ta adopcja odbyła się w okolicach 4:50, to będę wtedy słuchał radia w samochodzie. Adam, konserwator powierzchni płaskich. Panie Adamie, do usłyszenia za 7 minut. Pewnie do Chorzowa ten sygnał doleci między jedną a drugą, trzecią kropelką deszczu. Tak mniemam. Na dzień dobry także pan Stefan wspólnie z nami przy radioodbiorniku Miś, jakkolwiek to znaczy, znak, sygnał. Wysyłamy także i do Wiednia. Austria słucha budzika. No, no. Pani Agnieszka z Małopolski o tym, że na polu też plucha. Pani Mirka z Sandomierza słucha i pozdrawia i życzy miłego dnia. No i państwo także bawią się w zgaduj zgadule. Cóż to dziś w naszym kąciku majowo trzyliterowo. Za nieco ponad godzinę, o rzecz jasna, kolejny odcinek. Do usłyszenia. Na dzień dobry, Karimski Klub i no właśnie, taka to karma. 4:44 już wybiła. Może już, pan synoptyk by dał spokój, niektórzy sugerują, może już z tym deszczem i burzami, bo i strażacy walczą właśnie ze skutkami burz i nawałnic. Najwięcej pracy mieli w województwach dolnośląskim i wielkopolskim przez całą noc, także działania strażaków polegały głównie na usuwaniu połamanych drzew z dróg i ulic, zabezpieczaniu dachów uszkodzonych przez grad i silny wiatr. No a meteorolodzy przewidują, że jeszcze dziś rano i w ciągu dnia intensywne opady deszczu w województwach dolnośląskim, opolskim, łódzkim i lubelskim. No, jak słyszeliśmy w prognozie, na południu, szczególnie na południowym wschodzie, możliwe burze z gradem i z silnym wiatrem. Prosimy Państwa dojeżdżających do pracy wcześnie rano o szczególną ostrożność. Tu i tam rzeczywiście może pojawić się niemiła niespodzianka na drodze, zatem może i warto zdjąć nogę z gazu. Pan Marian na trasie między Lesznem a Górnym Śląskiem gorąco pozdrawia. Pan Marian ze Śmigla, pochmurno i deszczowo. Zatem w takich warunkach no, chyba nikogo nie trzeba namawiać, by jak zwykle nóżkę z gazu zdjąć. Pani Wiola z Mielca o tym, że ciemno, jeszcze brzydko, a ptacy wrzeszczą jak zwykle z kolei. Te nigdy nie mają problemu, żeby się rozbudzić. No i my te nasze też za oknem na Myśliwieckiej będziemy budzić za niecałe pół godziny przy przeglądzie prasy. Bardzo mocno dziś pada. Z Zelowa pan Marcin, taki krótki

Brawo, brawo, brawo. No tak właśnie, raz, dwa, trzy. Chcielibyśmy, by w takim tempie przebiegała poranna rozgrzewka. To po pierwsze szykowanie się do pracy, toaleta i tak dalej, i tak dalej. No i by już lądować w tej właśnie wymarzonej naszej porannej rzeczywistości. Tego życzymy, sprawnego szykowania się właśnie do pracy. Za 3,5 minuty będzie godzina piąta, co po piątej w budziku. No rzecz jasna, powitanie nowego dnia i także zapowiedzi. Tegoż właśnie będziemy zaglądać do prasy. Sięgniemy także po muzyczne, trójkowe kalendarium. Będzie majowo, trzyliterowo, nie zabraknie także prognozy pogody, no i Państwa porannej korespondencji. Zachęcamy, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa to Państwo doskonale znają. Do piątej przez najbliższe 3 minuty. Patrick Tatz.